जय श्री कृष्ण। नमस्कार। तीन बातों का अपने आपके साथ प्रार्थना करेंगे। तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः मन्मया माम उपाश्रिताः मन्मया माम उपाश्रिताः मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः वीत राग भय क्रोधा विसर्ग की संधि हुई है वीत राग भय क्रोधाः राग भय और क्रोध ये तीनों को जिन्होंने ट्रांसेंड किया है वैसे मन्मया अनन्य भाव से माम उपाश्रिताः मुझमें उपाश्रिता यानी ठहरे हुए हैं जो स्टेशन डेमसेंस इन मी हम बोलते उपाश्रय उपाश्रिता तो मुझमें जो ठहरे हुए हैं माम उपाश्रिता वह बहवः बहुत ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तप से पूता शुद्ध क्योंकि पूता करना इसके ऊपर से आया है पूता शुद्ध क्या पूता मद्भाव आगताः मेरे स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त किया है या तो मेरे स्वरूप से जो मिले हुए हैं या तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए यानी राग यानी प्रीति भय क्रोध रहित हुए अनन्य भाव से मुझ से एक रूप हुए मेरे स्वरूप में निष्ठा प्राप्त किए हुए और ज्ञान रूप तप से शुद्ध हुए अनेक मुमुक्षु मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं यानी भगवान उनको कैसे हम प्राप्त करें इसकी हमें कुंजी बता रहे हैं चाबी बता रहे हैं। एक बात हम बार बार करते आए हैं कि संसार जो है वह परमात्मा का सृजन है लेकिन ये संसार के ऊपर हमारी ओनरशिप नहीं है वी आर द टेनेंट्स मेन ओनर इज ही तो हमें संसार के किसी भी वस्तु का उपभोग करना है तो ये टेनेंट भाव से करना है ओनरशिप के भाव से नहीं यानी कि मेरा है ऐसा नहीं है उनका है उनके प्रयोजन के लिए मुझे दे बेटर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ऑफिस में आप जाते हैं तो ऑफिस में कंपनी की ओर से आपको स्टेशनरी स्टेपलर्स पंचिंग मशीन कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह सब कुछ दिया जाता है दैट इज मेंट फॉर ऑफिस वर्क अभी आप किसी के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते कि चलो मैं स्टेपलर में घर पे लेके जाऊँ या तो पंचिंग मशीन घर पे लोग करते हैं वो बात अलग है क्या आधी अधूरी स्टेशनरी ऑफिस की घर पे आ जाती है बट दैट इज मॉरली नॉट करेक्ट ये ऑफिस की है और ऑफिस का काम करने के लिए आपको सुविधा के लिए वो दिया गया है इसी तरह परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, अभी उनको एक खेला करना है, उनके उनके उनको उनके अपने खेल के लिए जो भी विधि विधान चाहिए उन्होंने आपके सामने रखा है। सो वी हैव टू यूज इट विद दैट सेंस, यानी संसार की किसी भी चीज के साथ हमें अपना ममत्व नहीं लगाना है, यानी कि मेरा भाव नहीं आना चाहिए, ये राग है। और द्वेष जो है वो राग की उल्टी दिशा है, दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, इट इज राग, इफ यू गेट रिपेल्ड फ्रॉम दैट, इट इज द्वेष। करेले की सब्जी मुझे आमरस के साथ अच्छी लगती है तो राग है, और करेले की सब्जी कुछ भी कहो मुझे अच्छी लगती ही नहीं तो द्वेष है। बात करेले की है, either you are attracted towards it or you are repelled from it, like that। संसार की वैसे वस्तु व्यक्ति परिस्थिति साथ में आती है। Whenever we talk about all these things, these three things come together। या तो किसी वस्तु के साथ आपको राग है या तो द्वेष है, व्यक्ति के साथ भी आपको राग है या तो द्वेष है। कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है और कोई व्यक्ति अरे ये कहाँ आ गया, तो द्वेष है। Then it is a repulsion। Either you have attraction or repulsion, राग और द्वेष, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो राग से ममता उत्पन्न होती है और नहीं मिला उसकी कामना उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि बहनें शॉपिंग करने के लिए बाजार से निकली और किसी ज्वेलरी की शॉप में कुछ अच्छा सा नेकलेस देख लिया, क्या तो राग उत्पन्न हुआ लेना चाहिए, लेकिन अभी लिया नहीं है इसलिए प्राप्त करने की कामना मन में आती है। और फिर ध्यायतो विषयान् संगस्ते शोपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् सम्मोह सम्मोह। ये पूरा आपको याद रखना है, दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग। जब भी हमें किसी भी चीज के बारे में हमारे मन में एकदम तृष्णा जब जागृत होती है, एट दैट टाइम ये श्लोक हमारे मन में आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, योर डिसीजंस विल नॉट बी इंपल्सिव। नहीं तो क्या होता है कि वी बिकम इंपल्सिव, अभी तो लेना ही। पर एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया, आपके पास भी मारुति है, पड़ोसी के पास भी मारुति है, तब तक ठीक है। पड़ोसी के पास होंडा सिटी आ गई, अरे उसके पास होंडा आ गई, अभी तो मुझे नहीं पड़े स्टेटस है। मेरे यहाँ 23 इंच का टीवी, उसके यहाँ 22 इंच का 52 इंच का टीवी आ गया, अगर टीवी अभी छोटा लगता है, बड़ा लाना पड़ेगा। तो ये जो कामनाएं हैं, ये कामनाओं से हमें अपने आप को बचाए रखना है। तो जो राग है भगवान कहते हैं इस राग से हमें, और इस राग की उपलब्धि में या तो भय रहता है नहीं मिलेगा तो दैट क्रिएट्स अ फियर, और ये उपलब्ध इसको प्राप्त कराने की जो आपकी प्रोसेस है उसमें जो बाधा डालता है उसके ऊपर क्रोध आता है। मान लीजिए कि सारे की दुकान में दो महिलाएं चली गई और दोनों को एक ही डिजाइन की सेम साड़ी पसंद आई, वो बोलती मैं लूंगी, वो बोली बोलो मैंने पहले आ रखा है साड़ी मेरी है, दूसरी बोले कि मेरी है। तो वो प्राप्त करने के लिए जो कामना पैदा हुई, वो कामना के बीच में वो प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसमें जो बाधा डालते हैं उसको फिर क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो वी द राग भय क्रोध, यानी राग भय और क्रोध, ये तीनों को जिसने ट्रांसेंड कर दिया वी द राग भय। क्या वी तो यानी ट्रांसेंड। नाउ इसके बारे में थोड़ी चर्चा और सघन चर्चा थोड़ी कर लें, वीत राग क्या है। राग के पार हो गए, अभी वीतराग जो है वो वैराग्य नहीं है, बहुत गहरा शब्द है। वैराग्य यानी राग के विपरीत, द्वेष। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक आदमी धन के पीछे, पैसे के पीछे पागल है, दौड़ता है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, लाओ लाओ इतना, तो उसको धन के प्रति राग है। अभी दूसरा आदमी है वो बोलता पैसा तो आज का मैं ले आऊंगा, उसको छूते भी नहीं, राइट। अभी दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा। एक पैसे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, अदर फेज गेटिंग द प्लेटफॉर्म, बट फॉर बोथ ऑफ देम मनी इज क्रिएटिंग सम सेंसेशन इन योर माइंड। अंडरस्टैंड दिस, धन आपके दिमाग में कुछ सेंसेशन क्रिएट करता है, या तो लाइक का या तो डिसलाइक का। तो या तो राग है या तो विराग है, विराग ही जिसको बोलते हैं, राग है या तो विराग है। लेकिन वितराग ऐसा है कि पैसा मिले तो भी ठीक है, फाइन आई विल एंजॉय इट, नहीं मिले तो भी ठीक है, फाइन। हमारा जो पॉपुलर एग्जांपल है बटाटा वड़ा का, कि यहाँ गरम गरम बटाटा वड़ा की थाली आ गई, अच्छी सुगंध आ रही है, अभी मेरे जैसा रागी हो गया तो दौड़ के जाएगा, लाओ बटाटा गरम गरम खा लेते हैं। और कोई डायबिटिक पेशेंट दिया बेटा बटाटा वड़ा नहीं खाते, नहीं आए आए आए को बटाटा नहीं खाते, उसको विराग हो गया, एक को राग हो गया, लेकिन तीसरा व्यक्ति बैठा है भीतर आ गया, मिला तो ठीक है आनंद से खा लेंगे, नहीं मिला तो हरी हरी। ये भी तरह है। बुद्ध के जीवनी का एक प्रसंग है, बुद्ध के एक शहर में उनका विहार चल रहा था, और उन भिक्षुओं में एक यह है कि भाई चातुर्मास में वो विहार नहीं करते हैं, क्योंकि मानसून शुरू हो जाती है तो जिस टॉप जिस गांव में वो रुके हुए हैं वहाँ पर ठहर जाते हैं, फिर चातुर्मास पूरा होने के लिए आगे चलते हैं। अभी उस गांव में एक सुंदर घड़ी का स्त्री थी, और बुद्ध के जो भिक्षुगण थे दो देवे भिक्षु थे, बट फिर भी उनमें से कई ऐसे थे कि जो उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए थे, तो वो भिक्षा मांगने के प्रिटेक्स में भी उस गली से तो जरूर गुजरा करते थे, एक बार नजर पड़ जाए उसके उसके उसके सौंदर्य को देखिए। अभी उनमें से एक पर्टिकुलर भिक्षु जो था थोड़ा हैंडसम था, अच्छा था, बट काफी सदा हुआ व्यक्ति था, उसको उस गणिका ने आमंत्रण दिया कि तुम ये चातुर्मास मेरे यहां बढ़ो, यानी चातुर्मास तुम मेरे सदन में तुम रुको, स्टे विद मी। तो बोला मुझे तो कोई हर्ज नहीं है, बट हमारे सिस्टम जो परंपरा जो है उसके हिसाब से मुझे भगवान बुद्ध की अनुमति लेनी पड़ेगी, उनसे पूछ लेता हूँ, उन्होंने यदि मुझे अनुमति दे दी तो मैं जरूर तुम्हारे यहाँ आके रुकूंगा। बुद्ध के पास अनुमति लेने को गए, बुद्ध न्यू दिस पर्सन वेल, तो बुद्ध ने उसको हाँ कह दिया। तो दूसरे जो भिक्षुक थे उनको वो थोड़ा तिलमिलाने लगे, अरे गुरुजी ये तो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, भिक्षु कैसे गणिका के घर में जाकर रह सकता है, हमें तो स्त्रियों से दूर रहना है, महिलाओं से दूर रहना है। बुद्ध ने बोला ये अनुमति लेने के लिए आया है, मैं उसको अनुमति दे रहा हूँ, तुम अनुमति लेने के लिए आते थे तो तुम्हें नहीं देता था। फिर वो भिक्षु गणिका के घर जाकर रुका। अभी जो गणिकाएं होती हैं उनको अपने सौंदर्य के ऊपर गुमान होता है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर आर्ट एंड ब्यूटी, यानी किसी को भी वो ये कर सकती है, वश कर सकती है, तो अपने वशीकरण की जो विद्या है, कला जो है, उसके ऊपर वो उसको नाश था। बोला कैसा भी भिक्षु को मैं उसको ये कर दूंगी। क्योंकि वहां तो उसके यहाँ पे नाच गान का वगैरह सब प्रोग्राम वगैरह होता है, वो तो ये आदमी वहां जाकर बैठता था, गाना चल रहा है बैठ के सुनता था, भोजन करो सर, अच्छा से अच्छा भोजन बिरयानी वगैरह दे दे खा लिया। और फिर वो गणिका ने थोड़ा अपना तेवर भी दिखाना शुरू किए, हाफ न्यूड पोजेस वगैरह में उसके सामने आया जाया करते थे, यार ये बेटा है वो, जब सब एवरीथिंग इज सी, लेकिन वो उसमें अट्रैक्ट तो नहीं होता है, बट ही डज़ नॉट रिपेल आल्सो। यानी गणिका कभी ऐसे अर्धनग्न स्वरूप में उसके सामने आ गए तो उसने आग बंद कर ली या तो वहां से उठ के चला गया, ऐसा भी नहीं हो जाता, बैठे रहे। ही इज लीस्ट बट इधर भी तो 3 महीने चले गए, गणिका ने अपने सारे तौर तरीके आजमा लिए, बट ये आदमी ही डज नॉट रिएक्ट, लाइक का भी रिएक्शन नहीं, डिसलाइक का भी रिएक्शन नहीं, यानी चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, जो है सामने दिखता है, ही इज जस्ट विटनेस। 3-3.5 महीने के बाद गणिका उसके चरण धूलर में आ गए। यू आर द फर्स्ट मेल के जिसके सामने मैं झुक गई, मैं हार गई, क्योंकि मेरी सारी जो विद्या जो कला थी मैं आजमा दी थी। 4.5 महीने पूरे हो गए, चतुर्मास पूरा हो गया और ये भिक्षु अपने कैंप में बुद्ध के पास वापस लौट के आया, तो उसको आते हुए देखकर, क्योंकि वो उसकी कहानियां तो गांव में से वहाँ कैंप में जाती थी, अरे आज उसने तो वहाँ रसमलाई खा रहा था, बिरयानी खा रहा था, ये नाच गाना देख रहा था, वहाँ तो उसने बहुत मजे किए हैं, जलसे किए हैं, ये किया है, बहुत सारी बातें उसके बारे में, ऐसी बातें जल्दी जाती हैं, अच्छी बातें फैलने में समय लगता है, लेकिन ये नेगेटिव थिंग्स यू नो दे गो लाइक वाईफाई, कट कट कट कट। तो भिक्षुकों में उसके बारे में बहुत सारी गुस्सूस चलती है, देखता है कैसा आता है, 4.5 महीने हो गए, क्या होगा उसका, आया जो आ रहा है, तो देयर वाज अ क्यूरियोसिटी। बुद्ध के पास आया, प्रणाम किया, लेकिन उसके साथ एक और भिक्षुणी थी, इस गणिका को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये भी राग है, राग भी नहीं, विराग भी नहीं, अट्रैक्शन के मौके पर ये एक्सप्रेशन नहीं है, रिपल्शन, बिकॉज व्हेन यू गेट रिपेल्ड दैट मींस दैट यू आर नॉट गेटिंग बेटर, दैट मींस यू आर टेकिंग नोट ऑफ इट। डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि even if you get repelled by it, you are taking a note of that particular object. पटाखा वाला रखा है, मैंने खाने के लिए दौड़ा तो भी मेरा attraction है, और नहीं खाऊंगा, आई एम टेकिंग नोट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पटाखा वाला देयर। ये दोनों से जो मुक्त है वह वीतराग है, यानी रागी भी नहीं, विरागी भी नहीं, वीतराग। भगवद गीता गृहस्थियों की गीता है, और यदि गृहस्थी इस वीतराग शब्द को अच्छी तरह से पकड़ ले तो जीने का मजा ही अलग है। यदि ये पकड़ में आ जाए वीतराग, इसको आप आत्मसात कर ले तो फिर देयर इज नो कंप्लेंट। मिला तो ठीक है, आनंद ले लेते हैं, ईशावासी अंतर सर्वमयत्किं च जगत ज्ञान जगत तेन त्यक्ते न बुद्धिदा, पूरा जगत हमारे लिए, परमात्मा ने हमारे उपभोग के लिए ही बनाया है, बट नो ओनरशिप, मम भाव नो, अहम और मम, ये दोनों पहली और छठी विभक्ति लास्ट में जिसमें नाम को देता, प्रथम और षष्ठी विभक्ति को हमारे डिक्शनरी से निकाल लेना, तृतीय माल आ जाओ, मेरे से होता है, इसका उपभोग मेरे से हुआ, मैंने किया नहीं, बटाटा वड़ा मुझसे खाया गया, मैंने बटाटा वड़ा खाया नहीं, भाव पर निर्भर करता है, यानी कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। सी ये बात हम डिस्कस कर चुके, क्रिया प्लस कर्ता भाव अहम भाव इसी को टू कर्म। यदि आपको कर्म बांधना है तो क्रिया के साथ आपको अपना अहम भाव जोड़ना पड़ेगा। मैंने किया ऐसा आप सोचोगे तो वो क्रिया जो है उसके साथ आपका अहम भाव जुड़ गया, आपका कर्म बन गया, और वो कर्म आपको बांधता है, क्रिया नहीं बांधता। तो हम हमारे सभी कर्मों को क्रिया में पलट दें, यानी अहम भाव छोड़ दें, तो क्या करना है, यदि कर्म करोगे तत्किलम शंभो तवाराधन, परमात्मा को अर्पण करके ही करो, परमात्मा आपके लिए कर रहा हूं। यू हैव मेड मी एन इंस्ट्रूमेंट, और आपकी जैसी मर्जी है उस हिसाब से मैं नाच रहा हूं, तुम नजर पे होगी नाच रहा हूं। मैं अपनी ओर से एक भी स्टेप अपना नहीं लेता, गोइंग एज पर द स्क्रिप्ट। यस, ये यदि आ गया तो राग से यदि आप निकल गए, भीतर राग भय क्रोध, वो बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी है, राग निकल गया तो फिर वो वस्तु आपके पास से चली जाने का भय नहीं है अभी, राइट? कोई मेरे से छीन लेगा, या तो मान लीजिए कि आपने किसी की टिप से कुछ पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ले लिया, बराबर, मार्केट अच्छी चल रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ये पर्टिकुलर टीम पे एक कंपनी का इतना शेयर ले लो, अभी इसका भाव 150 चल रहा है, 3 महीने में तो 400 होने ही होना है। राग ले लिया आपने, अभी शेयर मार्केट में उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के प्राइस के ऊपर आपकी नजर हमेशा रहेगी कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। राग है, जब तक आपने नहीं लिया था तब तक उसका क्या, व्हाट इज इट्स रेट, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, बट जिस दिन आपने उसको खरीद लिया, जब ही आपका उसके साथ राग हो गया, फिर भाई पैदा शुरू हो गया, मैंने 150 में लिया है टिप के ऊपर से और 2 दिन 130 पे पहुंच गया, तो मन में ऐसी खलबली होने लगी, बढ़ना था और कम हो रहा है, बढ़ना था नीचे जा रहा है भाई। और मान लीजिए कि वो ऊपर जाने के बजाय नीचे 130 से 120 100 तक आ गया, तो जिसने आपको टिप दी थी उसके ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, फंसा दिया जाएगा, उसकी बात नहीं माननी चाहिए, कि इज अ स्टूपिड फेलो। क्रोध वीत राग भय क्रोध, तो राग से शुरुआत होती है, भय पैदा होता है और क्रोध को जन्म देता है। ये तीनों को यदि आपने ट्रांसेंड कर दिया, ऐसे व्यक्ति की परमात्मा यहां बात करते हैं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाशिता, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मां उपाश्रिता मेरे में स्थित है, राइट? नाउ दैट मीन्स यू हैव टू विजुअलाइज गॉड, मैं अपने आप को भगवान के परमात्मा के अंदर स्थित करना है, भगवान रूपी उपाश्रय में जाकर हमें उनका आश्रय लेना है, बराबर। तो कैसे करोगे आप, पहले अभी परमात्मा परब्रह्म जो है इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म निर्गुण निराकार, तो फिर निर्गुण निराकार की तो आप भक्ति कर नहीं सकते, बिकॉज वो तो हमारे बस की बात नहीं है, वो तो मेडिटेशन वगैरह तो अभी तो हमने वो बनता नहीं है, 5 मिनट में आके मुंड करके बैठे बैठने की कोशिश करो, देखो कि क्या होता है। तो हमारे ऋषि मुनि भी बहुत अच्छे थे, वेरी कंपेशनेट, तो उन्होंने हमें सगुण साकार ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताया। तो वर्शिप द गॉड विथ फॉर्म, स्वरूप जिनका है, गुण जिनका है, वैसे अपने इष्ट देव का यजन करो, उसकी पूजा करो, जो भी आपके इष्ट देव है, राम है, कृष्ण है, माता जी है, गुरु, यानी कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म को आप पकड़ लो और उसकी आप वर्शिप करना शुरू करो। क्या अभी ये जो सगुण की पूजा करनी है उसमें भी दो स्टेप्स हैं। पहला, एक रूप ईश्वर दर्शन, यानी अपने इष्ट देव का जो स्वरूप है वो एक स्वरूप के ऊपर हम अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें। मान लीजिए कि हमें भगवान कृष्ण के ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो कृष्ण का भी काफ़ी फॉर्म्स हैं, बाल स्वरूप है, नटेश्वर है, जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगे, वो मोर पंख वाले बांसुरी वाले कृष्ण, जो भी फॉर्म आपको पसंद है उस फॉर्म में आप अपना मन लगाइए, बराबर। और उनको आप अपने इष्ट देव बनाकर उसकी पूजा करिए, उसमें ध्यान लगाए। इसलिए तो हमें मूर्ति पूजा की पूरी विधि बताई गई है क्या, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उसके तत्व पकड़ने के बजाय रिचुअल पकड़ के रखा, और वहां तक कि हमारे जो पुष्टी मार्ग के जो भाई बहने हैं उन्होंने उसको तो इतना जोर से पकड़ लिया है कि लड्डू गोपाल की पूजा करते हो उनके पास उदबत्ती भी नहीं जलाते हैं, अगरबत्ती भी नहीं, वो उसकी जो सुगंध है या तो उसकी जो धुआं है वो तो बेचारा बच्चा है तो उसको तकलीफ होगी, दिया भी नजदीक नहीं रखते, उसकी गर्मी लगेगी। ये तो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, जो शकटासुर यानी कि 2-3 महीने की उम्र में है, और शकट यानी जो गाढ़ा में था उसको लात मार के जो भगा सकते हैं, अभी उसको उत्पत्ति की दुआ होता है क्या करे। बट हमने मात्र ये विधि विधान को इतने जोर से पकड़ के रखा कि तत्व को भूल गया। फिर सर्दी शुरू हुई तो काका को स्वेटर पहनाना शुरू कर दिया, एटसेट्रा, यू नो दैट बेटर देन। सो ये जो विधि विधान, सगुण ईश्वर की हमें आराधना करनी है, लेकिन आराधना किसकी करनी है? सगुण ईश्वर की, यानी कि ईश्वर के गुण देखने हैं, मात्र उसका फॉर्म नहीं। वृंदावन के जो लोग हैं ना, उनको कन्हैया के बाल स्वरूप के साथ इतना लगाव है कि दे कैन नेवर इमेजिन कृष्ण ग्रोइंग अप, उनको बाल स्वरूप में ही वो कन्हैया चाहिए क्या? और वहां श्रीमद् भागवत की कथा जब होती है ना, ये अभी आपके यहाँ हुई, तो वहां जो आचार्य होते हैं, जो कथावाचक जो होते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, व्यास जी कर उनकी पूजा करते हैं और बहुत उनकी सरबरा करते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं उनको, क्या पानी मांगा तो दूध देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दसवां स्कंद तक सब कुछ बराबर चलता है, 11वां स्कंद यदि शुरू किया और अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा लेने के लिए रथ लेकर जब आए, वो प्रसंग आया, तो वही लोग जो इस आचार्य की पूजा करते थे वो हाथ में दंड लेके लठ लेकर आकर खड़े हो जाते, महाराज बन जाओ। नहीं, दसवां स्कंद खत्म, 11वां स्कंद इम्पॉसिबल, हमारो कानो व्रज छोड़ के कहीं नहीं जावे, वो लठ लेके आकर खड़े हो जाते, स्टॉप इट, खत्म, यहां भागवत चंद्रपुरी। यानी इनका इस स्वरूप में लगाव इतना है कि वो भूल जाते हैं कि वही कृष्ण ने गीता भी कही है अर्जुन को, लेकिन वो गीता को मानते हैं, गीता का एज ए पुस्तक वो सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन दे डोंट वांट कृष्ण इन अवर। तो ये क्या हो गया, हमने अपने आप को रिचुअल्स में कैद कर लिया। सगुण साकार की तुम पूजा जरूर करो, लेकिन डोंट लिमिट योरसेल्फ टू दैट, इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। कि एक आराध्य देव जो हमारे हैं, तो पहले उनके स्वरूप की पूजा करो, फिर फिर उनके गुण की पूजा करो। मान लीजिए गणपति हमारे आराध्य देव इष्ट देव है, तो गणपति के फॉर्म की पूजा नहीं करनी है, मात्र गणपति में जो गुण है वो गुण को हमें आत्मसात करना है, जिसको हमारे शास्त्रों में कीटक ब्राह्मण न्याय कहा है, जिसके बारे में मैं बता चुका पहले कि भवरे एक कीड़े को पकड़ के अपने दर में डाल देती है, फिर उसको डंस मार के वो निकल जाती है। तो उसके भवरे के डंस की वजह से इस कीड़े को इतनी पीड़ा होती है, पूरे दिन सारा दिन वो भवरे के बारे में ही सोचता रहता है, भवरा आएगा डंस मारेगा, भवरा आएगा डंस मारेगा, भवरा आएगा डंस मारेगा। तो कीड़ा भवरे के बारे में सोचते सोचते सोचते भवरा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कीटक भ्रमण न्याय। तो हमें भी परमात्मा के गुण के बारे जब भी हम पूजा करते हैं तो तभी हमें परमात्मा के गुणों के बारे में सोचते रहना है। तो कीटक भ्रमण न्याय के मुताबिक परमात्मा के गुण हमारे में आने शुरू हो जाएंगे, हम गणपति के किसे दूरदृष्टा हो जाएंगे, हम गणपति के जो बड़े कान है क्यों दिए हैं, देयर लाइक विनोस सुपड़ा भूसा को फेंक देने का, और जो अच्छी चीजें वो रखने का, दैट इज व्हाई इट इज गिवन। तो गणपति में गुण है, दो गुण हमारे में आ जाएंगे, देयर आर वेरियस गणपति की आंखें छोटी है, एवरीथिंग उसके बारे में देयर इज डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल, यू मस्ट हैव हर्ड इट। तो क्या है उन गुणों के बारे में रोज पूजा करने समय यदि उसके बारे में हम चिंतन करें तो वो ठाकुर जी के जो गुण है वो हमारे में आने शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो सारी प्रक्रिया मूर्ति पूजा की है वो देह से देव बनाने की प्रक्रिया है। ये देहधारी मानव देव कैसे बन जाए, इसकी सारी प्रक्रिया मूर्ति पूजा में। हमने क्या किया, मात्र मूर्ति को ले लिया, स्नान करवाया, भोग लगाया, टिंग टिंग टिंग आरती कर दी, भोग लगाया, बात खत्म हो गया, फिर थके रहे नौ बातें, फिर दूसरे दिन सुबह आ जाओ। सो नाउ मान लीजिए कि कृष्ण आपके इष्ट देव हैं और आप कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को तो आप किसी भी फॉर्म में एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए फादर, एज ए लवर, क्या चाहिए आपको, ही इज बेस्ट इन एवरीथिंग। जो भी फॉर्म में आप उसको पसंद करो, यू विल गेट द बेस्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इन कृष्ण। तो जो भी आपको मन पसंद, मान लीजिए कि आपको भाई नहीं है और आपको भाई चाहिए, बराबर कृष्ण को भाई बना, इससे अपना भाई आपको आप कहाँ मिलेगा, बेटा नहीं है कृष्ण को बेटा बना। मजे की बात यह कि ही नेवर डिमांड्स एनीथिंग, लेकिन आप अपना आत्मनिवेदन वहां कर सकते हो, नवदा भक्ति जो है ना, आत्मनिवेदन, उसके सामने आप बैठ के कुछ भी बात कर सकते हो। दिस इज द थिंग। तो ये पहला स्टेप है, यानी एक ईश्वर की भक्ति, एक रूप ईश्वर का ज्ञान, ये होने के बाद भगवान को आपको जितने भी लाड वगैरह करना है कर लीजिए, उसके बाद में यू हैव टू एक्सपैंड इट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। सगुण साकार की भक्ति में एक दूसरा चरण है कि पहले आपने अपने आप को इसमें कॉन्सेंट्रेट किया, उसमें मूर्ति में परमात्मा को देखना, पहले तो परमात्मा को देखते ही नहीं थे कहीं, तो पहले एक आदत डाली परमात्मा को देखने की, उनके गुणों के बारे में सोचने की। ये आदत डालने के बाद हमें दूसरा स्टेप है विश्वरूप ईश्वर भक्ति, ईशावास इधर्म सर्वम, तो पूरे जगत में ईश्वर का ही वास है, सब में परमात्मा को देखो। तो पहले तो आपने अपने लाला से प्यार करना सीख लिया, लाला से आपको लगाव हो गया, लाला के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, लाला को आप अच्छे अच्छे से अच्छे कपड़े पहना रहे हो, वागा पहना रहे हो, अच्छे से अच्छा भोग धरा रहे हो, बराबर है, लाला को कोई तकलीफ ना हो ऐसी सारी विधि विधान कर रहे हो, ये एक ईश्वर भक्ति हुई। अभी इसको आप एक्सपांड करो, अभी सपने वही लाला को देखो, यानी जो लगाव आपका मात्र एक मूर्ति में था, वही मूर्ति का तत्व इस सृष्टि में सभी जगह पर है। फिर ये कंप्यूटर भी मेरा लाला है, ये ऑब्जेक्ट वाली बात हुई, वस्तु व्यक्ति, फिर आप में भी मेरा लाला है, आप में भी मेरा लाला है, आप में भी मेरा लाला है, आप में भी मेरा लाला है, आप में भी मेरा लाला है। तो मैं आपको जब भी कुछ भी अर्पण करूंगा श्रेष्ठ ही करूंगा। फिर आपको मैं मेरी शख्सियत के रूप में मैं आपके सामने पेश आऊंगा तो भी बहुत अच्छी तरह से पेश आऊंगा, क्योंकि अभी मैं मेरे लाला की सेवा कर रहा हूँ। वही यद्य कर्म करो मैं तद अखिलम शंभो दबा राधर आत्मा गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीर गृह पूजाते विषयोपभोग रचता संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्यत्। जो भी मैं करता हूँ हे शिव जी आपकी आराधना है, जहां भी मैं जाता हूँ आपका मंदिर है, गलत जगह पर नहीं जाओगे। ये एकेश्वरवाद में से एक मूर्ति में से आपने उनको विस्तृत रूप में विश्व रूप में आपने उनको देखना शुरू किया। इस जगत में जा जा, जा नजर मारी ठरे यदि परिश्या हो, यानी परमात्मा को सभी जगह पर देखो। हिंदी फिल्म के गाने सुनते सुनते मुझे ऐसे दौरे पड़ते हैं परमात्मा को देखने के। एक्चुअली आज मेरा ओरिजिनल कार्यक्रम वही था, गोपी गीत के ऊपर एक ये बनाया है। जो क्या था, हमारे घर पर हर साल हम नंदोत्सव करते हैं अष्टमी के दिन, जो भी हम यहाँ होते हैं। अभी चार पाँच साल से तो यहाँ होना नहीं होता है, अदरवाइज बहुत अच्छी तरह से, और एक घंटे का कार्यक्रम होता है। और एवरी ईयर वी डू इट ऑन ए पर्टिकुलर थीम, एक थीम बनाते हैं और पूरा कार्यक्रम बनता है, प्री रिकॉर्डेड होता है। मैं पहले से उसको तैयारी करके रिकॉर्ड करके एक घंटा एग्जैक्ट वन आवर ड्यूरेशन 8 बजे शुरू होता है ना, वही पूरा होता है। और वो थीम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो मुझे दौरे पड़ते हैं वो सारे दौरे उसमें शामिल किए जाते हैं। तो एक ऐसा एक पर्टिकुलर एपिसोड जो था गोपी गीत के ऊपर जो हमने बनाया था, वो मेरी इच्छा थी कि आप लोगों को मैं बताऊँगा। सो वो एक घंटे का कार्यक्रम आज एक्चुअली करने का इरादा था, बट मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये बैकग्राउंड थोड़ा आपको मैं दे दूँ। विथ दिस बैकग्राउंड यदि इफ इट इज ब्रॉट टू यू, यू विल बी एबल टू रिलेट योरसेल्फ इन ए बेटर वे। और उसमें कव्वाली के साथ भी आप यू कैन रिलेट योरसेल्फ टू गॉड, वो आपको मैं नेक्स्ट फ्राइडे बताऊंगा, ठीक है। आई एम सेइंग आप हेडफोन लगा के सुन लेते, ठीक। सो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा को सभी जगह पर देखने की दृष्टि दान है। तो पहले तो आपने परमात्मा के गुण आत्मसात करने शुरू किए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में होने लगा। तो क्या हो गया कि जो नेगेटिविटी हमारे में है, ईर्ष्या है, क्रोध है, पुतली करने की आदत है, दूसरों का बुरा देखने की आदत है, ये सब निकल जाएगा। अनसूया शब्द आया था हमारा दूसरे अध्याय में, अनसूया। असूया यानी क्या, किसी की अच्छाई में भी बुराई ढूंढना, उसको असूया बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने बहुत अच्छा बढ़िया सा श्रीखंड ला के दिया, वेरी टेस्टी श्रीखंड, बराबर, और आपने एक चम्मच बहुत टेस्टी है, बाकी सब हाँ बहुत है, शक्कर थोड़ी ज्यादा है। अरे यार इतनी अच्छी चीज तुमको दे रहे हैं, क्या उसमें केसर डाला हुआ है, बाकी सब कुछ है, इट्स वेरी टेस्टी, थोड़ी शक्कर ज्यादा है, ये दिस इज असूया। यानी अच्छाई में भी बुराई ढूंढो, और अनसूया यानी द वन हु डज नॉट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक, वो अनसूया, और अनसूया के यहाँ ही दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव होता है। सो परमात्मा से ये सारे गुण हम आत्मसात करें, दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव हमारे में हो जाए, यानी अनसूया का इट बिकम्स अवर कैरेक्टर, यानी दूसरों में दोष ढूंढने की हमारी वृत्ति बिल्कुल निकल ही जाए, तो फिर ये जगत पूरा अच्छा ही लगेगा। एक बार आपने दोष देखने की दृष्टि ही चली गई तो इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग दैट इज बैड, सब परमात्मा का ही है, एक्सेप्टेड। दसवें अध्याय में जब ये आएंगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने अपने आप को कहां कहां दिखाया है, इसमें भी मैं हूं, इसमें भी हूं, इसमें भी हूं, इसमें जो भी है वो। तो सभी जगह पर परमात्मा को देखने की दृष्टि आ जाएगी, और ये दृष्टि जैसे आपकी बनेगी तो ये वीतराग भय क्रोध जो है वो निकल जाएंगे, तो मनमया नाम उपाश्रिता तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, तो फिर तो हम तो परमात्मा के शरण में ऐसे ही पहुंच जाओगे एफर्टलेसली। इसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, ये अपने आप आत्मसात होते जाएगा। और ये जो सगुण भक्ति है इसमें से ट्रांसेंड होकर निर्गुण भक्ति में आपको जाना है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना शायद आपने सुनी भी होगी, काली माँ के भक्त थे वो, और वहां काली रामकृष्ण की इच्छा के मुजब उनको दर्शन देती थी, सदैव दर्शन देती थी। जब भी रामकृष्ण माँ के अल्टर के सामने जाके खड़े रहते थे, प्रार्थना करते थे, तो माँ सगुण स्वरूप में उनको दिखाई देती थी, और उनकी भक्ति ट्रांसेंड करते करते करते करते इस लेवल पर आ गई कि अभी उनको मोक्ष से थोड़ा ही अंतर था, लेकिन माँ के उस स्वरूप में रामकृष्ण को इतना राग हो गया था, प्रीति हो गई थी, कि माँ के उस स्वरूप के बिना वो रह नहीं सकते थे, दिल में ला उठते थे माँ माँ करके ऊपर। तो माँ ने सोचा कि अभी इसकी मुक्ति नहीं होगी जब तक उसका ये राग है, तो माँ ने एक बार प्रकट हुई और कहा ये ले मेरा खंजर एंड किल मी, मेरा वध करो, एंड शी ऑर्डर्ड रामकृष्ण। सी ये सब खेल है, माया है, बराबर। माँ का जो स्वरूप जो दिखाई देता है वो हमारे जैसे पंचमा भूत का स्वरूप नहीं होता, परमात्मा के किसी भी जो स्वरूप है शरीर है वो पंचमा भूत का बना हुआ नहीं होता है, वो मात्र वो माया की जो एक आभा है, इट जस्ट अपीयर्स, दैट्स इट। तो माने कहा कि मारो मुझे, ये लो मेरा खंजर, एंड रामकृष्ण डिड इट, एंड देन इट ट्रांसेंडेड वीतराग, राग से मुक्त हो गए और तभी मुक्ति हो गई। तो ये निर्गुण भक्ति है, यानी सगुण में से निर्गुण में हमें ट्रांसेंड होना है, और ये जो है ये ज्ञान है। तो यहाँ जो बात करते हैं ना भगवान, बहवो ज्ञान तपसा, तो ज्ञान का तप क्या है, तो शुरुआत करें एकेश्वर से, सगुण साकार से, फिर वो एकेश्वर को विश्वरूप में देखो, विश्वरूप से ट्रांसेंड करके गुण से भी निकल जाओ, आकार से भी निकल जाओ, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में जब आप स्थित हो जाओगे तभी मुक्ति मिलेगी, तभी मोक्ष मिलेगा। दिस इज द रोड़ना है। सो बहवो ज्ञान तपसा पूता शुद्ध जो हो गए ज्ञान रूपी अग्नि से, वैसे जो ये है मत भाव आगता है, वो मेरे भाव में आ जाते हैं, यानी कि मेरे अंदर समा जाते हैं। जो मीरा का केस में हुआ द्वारकाधीश के स्वरूप में समा गई, यानी यू ट्रांसेंड योरसेल्फ टू दैट लेवल, क्योंकि परमात्मा आपका स्वीकार तभी करेंगे जब आप उनके जितनी प्योरिटी आपकी इतनी हो तो ही आप उसमें समा पाओगे। 99.99% भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी 100। तो ये बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान रूपी तप से, यानी अपने आप को ट्रांसेंड करते करते करते करते करते निर्गुण निराकार के स्टेज पर जब आप पहुंच जाओगे तो फिर क्या है कुछ राग, अभी निर्गुण निराकार का कौन सा राग करोगे बोलो, ये हवा है तो ये हवा से आप क्या राग, क्या, क्या, क्या कौन सा राग है तो देश करोगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत बहुत ठंड है या तो गर्मी है, बट वो हवा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो तो टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक है, हवा तो दिखती नहीं है, अभी उससे आप क्या कौन सी कौन सा लगाव आप रखोगे। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर, क्या राग करोगे आप, ये निर्गुण निराकार तक जाने की प्रक्रिया है। 80s तक की हमारी जो फिल्में आई हैं उनके जो लिरिसिस्ट जो थे, जो लिखने वाले थे, गाना जिन्होंने लिखा है, मैं तो बोलता हूँ वो ट्रांसेंड ये समाधिस्थ स्थिति में ही रहकर उन्होंने गाने लिखे। इफ यू रियली सिट बैक थिंक, उसके ऊपर यदि आप गौर करो तो मोमेंट यू कनेक्टेड ये स्विच आपको यहां से फ्लिक करके यहां आपने जैसे फ्लिक कर दी, एनीवे सो सीधा सा एग्जाम्पल आपको दूं, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उसको आपने मेले में गए बलून लेके दिए, हीलियम फिल्ड बलून है बराबर, ऐसे ऐसे घूम रहा है लेकर, और हाथ में से दोरी चटक गई तो बलून चला गया ऊपर, रोने लगता है, कितना उदम हो जाता है। वही 25 साल का होगा तभी वही बलून आप उसके हाथ में दोगे तो क्या वो उसको उससे खेलेगा क्या, नहीं, दैट बलून इज यूजलेस फॉर हिम। बस यही सेम थिंग, ये जगत की जो मटीरियल चीजें हैं वो सारी वो बच्चे के बलून की तरह है, इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक दैट तो फिर उसमें राग कौन सा आएगा, ये टेम्पररी है, कभी भी छूट जाएगा हाथ में से, बराबर। अभी आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सारी सब चर्चा वगैरह हो रही है, वैसे तो मेरे कंफर्म टिकट का टाइम आ गया, बट अगर नेक्स्ट मोमेंट राम बोलो भाई राम, सब कुछ छूट गया ना, तो तभी तो छूटने ही वाला है, दैट मीन आई होप नाउ, तभी तो छोड़ना ही है, तो तभी छोड़ना है, जबरदस्ती छोड़ना है, अभी समझदारी से छोड़ो ना, तो फिर क्या होगा, उसके उपभोग में भी मजा आए। आप हिल स्टेशन पर जाते हैं बराबर, कितना मजा आता है, क्योंकि आप 8 दिन के लिए जाते हैं राइट, या तो हरिद्वार गए गंगा स्नान करने के लिए आपकी बॉडी की बराबर, तब मस्त डुबकी डुबकी लगाते हैं, वाह हर हर गंगे हर हर गंगे, वहां जो रहने वाला लोकल है वो वहां वर्तमान स्थाय उधर वही गंगा जी में है ना, यानी जो चीज टेम्पररी है उसके ऊपर ही राग होता है ना, और जब भी आप सोचो कि बात आपके दिमाग से निकल गई, यानी इस बात से यदि इसको यदि हम समझे में जो भी कुछ है वो हम हिल स्टेशन पर आए हैं या 8 दिन 10 दिन, आप 15 दिन हिल स्टेशन पर रहो फिर थोड़े चलो भी घर जाते हैं, बहुत अभी घंटा लगा घर की याद आती है, बस जिस दिन उस घर की याद आने लगेगी इस हिल स्टेशन में रहते रहते बस बन जाएगी बात। वीत राग भय क्रोध मनमया माँ उपासिता बहो ज्ञान तपसा होता मनभाव आगता। सो ये बच्चे के बलून की तरह यदि संसार की जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को हम ये करें कि व्हेन आई ग्रो व्हेन आई बिकम मैच्योर दिस बलून इज नो वैल्यू टू मी, इसी तरह अध्यात्म के लेवल में इफ वी बिकम मैच्योर तो संसार की सारी चीज़ों की जो उसमें जो हमारी ये है आसक्ति है अपने आप मिट जाएगी। फिर भी है तो 2 मिनट्स तो सगुण ईश्वर भक्ति करी हमने, हमारी सारी क्रियाएं हैं ईश्वर को अर्पित कर दी और एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ इट जो भी आपको मिले वो प्रसाद है, एक्सेप्ट इट। तो ऐसा भाव यदि हमारे मन में आएगा तो नेगेटिविटी हमारे स्वभाव से निकल जाएगी, हमारी शख्सियत से निकल जाएगी, अवर पर्सनैलिटी विल बिकम प्योर पोता, बराबर, फिर अंदर वो पोता लग जाएगा फर्स्ट क्लास चकाचक हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, द वर्ल्ड डिपेंडेंस विल बिकम गॉड डिपेंडेंस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वर्ल्ड डिपेंडेंस बिकम्स गॉड डिपेंडेंस, आप अपने आप को परमात्मा के ऊपर ये करता अवलंबित करते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे ये बात निर्गुण निराकार में जाने लगेगी और जब विश्वरूप के इस पर आप जाने लगोगे तो फिर आत्मज्ञान जैसे जैसे जागृत होता जाएगा देन द गॉड डिपेंडेंस विल ट्रांसेंड इनटू सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मज्ञान हो जाएगा और जब वो होगा अहम ब्रह्मास्मि बोलते तो हम कितने आसानी से बोल देते हैं बट इट इज ईजियर से डन, दिस इज द रोड। इस श्लोक में भगवान हमको कर्म योग भी सिखाते हैं, भक्ति योग भी सिखाते हैं और ज्ञान योग भी सिखाते हैं। भगवत गीता के तीनों जो पहलू है उन तीनों का समन्वय इस श्लोक में है। सो एक बार साथ में श्लोक का पारण करते हैं। वीतराग भय क्रोधा महिमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः। Thank you. विराम लेते हैं। अगला शुक्रवार, अगले शुक्रवार को दौरा पड़ने वाला है, चलेगा। जय श्री कृष्ण।